ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل النبي صلى الله عليه وسلم کل سیرت هغه ترجیح پورې بیان شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله رب عزت حکم د هجرت وشو چې د مکی مکرمه د ښار نه ته وزه هجرت وکړه مدینې ته چې دې مشرکینو ستا د قتل اراده کړې ده په دارو ندوه کې مشوره شوې ده ستا د قتلولو دپاره نو ته د دې جنا ځانو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ابو بکر صدیق کور ته راغی د غرمې په ټیم کې یو وخت خبر ورکړ چې د الله رب العالمین حکم ما ته شوې ده نه او ته ویل چې ما به ځان سمر کړی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې مننه وکړه چې ټیک ده اغه ډیر خوشاله شو چې د خوشاله د وجه نه وجړلې دا واقعات سړي دا ناشنا عبرتونه ورکوي څو چې موږ تاسو کې فکر والی موږ خو نفس اسې اورې دوه والی کنه یو د دې واقعاتو مطابق خپل د کیفیت جوړول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې تکلیف راغلی چې سړی دای سره درمنو غمجن شي چې یو ځای کې خوشحالي راغلی چې سړی دای سره خوشاله شي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت نښه ده نو دا خبره ورته وکړه هغه به ته واپس پر کور ته لاړ چې تیارې وکړي مشرکین هم ټوله ورځ تیارې کاو لګیو چې موږ به یو څو کسان د لسو نه زیات تر پنځه لسو پورې کسان به یو لسې منتخب کړو چې دا به د شپې ورزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور باندې به حمله کوو او د شپې به وژنو او بعد منتصف الليل به وژلې کی د شپې نیمه حصه ته چور سره چې عام خلکو ته پته نه ځکه دا مشوره پټه شوی چې خلک خبریږي خبریږي او بنو هاشم یا بن المطلب خبریږي دا مونږ وژلې نو د دې لپاره ټول ورځ مرګره باندې گرزی دل توری تیاراولی پاگی بانی لکا زهر چول چی سم دستی دا او جلیشینو آگی دا پار یولس کسان تیار کرن یولس کسانی تیار کرن چی پاگی که ابو جهل چی دا مشر دے دا باکی خپل حاضر دے دا دیر خباست دو جن چی دا ضرری دیر ہو او پا دی کار که دا جدیت دیر زیتون زکر خپلن باکی حاضر دے کنی د مشران عادت دار چې کشران لګی د شکار بس او د بګ خپلم حاضری ورکړه نظر ابن الحارث عقب ابن بمعید حکم ابن بالعاص نبیه و منبه امیه ابن خلف او ابو لهب دې د ټول بګ حاضر ابو لهب تر دې لیکن هم بلې کې حاضر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کی وی وایي زګه چې نفس کې خواصت دې د ماران لړمانه صفت پکې دی نو چې کله د ماخستن ټیم شنه دیو پرال او نبی صلی الله علیه وسلم خپل کور کیو نو دا کور نه ګیر واچول اگر چا پیر باندې د کی نه استل سره دا چرته ونه وزیو چې دا خالو ټیم شي چې موږ پاغه باندې حمله وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې شو باندې خپل کور کې ده وتل نه ده د الله د امر مطابق کار کوي. یعنی په کار دا و چې دا د ورځې غرمه کې وتل چې ما وخت یې نشي تللی وي لیکن بیا ته واپس کور ته راغی. یو دی کې د الله د امر تابعداري او ترتیب جوړول د الله د حکم تابعداري کول او ترتیب یې جوړاوه. نو نبی صلی الله علیه وسلم کور کې د دې وخت کې او مشرکین دې ګرځا پیر ګیره شول دا سمدسی په دبانې عمله ولې نه کوله چې سمدسی په ورغلي وې د دې څو جواز د دې نقطې په دې سیرت کې راځي. دوه وجه یو وجه ظاهره دا ښکاره کیږي چې دیو خالی ټیم کاته داسې وخت چې عام خلکو څوکې ګرځي را ګرځي نه ځکه چې بیا یو بلوه جوړېږي خپل خپلوان بیا خبرېږي هغه راځي رانه خلاص به کي کله چې داسې یو چا باندې ښکاره حمله کیږي بیا خو خلک منځ کې حیله کیږي نو دیو داسې ټیم کاته چې نیمه شپه شي ټول خلک ودی څوک قصې مې سي کوي چې دایو قصې ختم شي او که څوک څوک ګرځي نه نو موږ به داسې ټیم کې پاغه باندې حمله کوو. دای ظاهر وجه واد دیم وجه په بازی سیرتونه که دسیم دا چه وی دیو کلا گیره واچه ولنه دا یو مشرک پا دی دیوال بانی ورو خاتا چه گوری چه دا کور کشته ده کنه پا دی که دا یو زنانه آوازو که چه دا پر رده سنه سنگ را وخاتا یو چه که گونتی وکللا نو دی مشرکین ویده چه دیوال بانی ما ولی دیو دا خپل نومه و دا شهرت محفوظ ساتا بیبو عربو که مشهور شو. په دې باندې چې د قریش د شپې په پردو دیوالونو پردو زنانو باندې وراوړي په دیوالونو باندې وراوړي او په داسې طریقې باندې دیو د زنانو به عزت کوي نو دی کې بس موږ غلط شهرت وشي په عربو کې نو داسې طریقې مې اختیارو چې په دیوال باندې وراوړي دا طریقې نه اختیارو بلکې د وجود لپاره بل طریقې اختیارو. اگر دا چې دا درا پاسی کې د شپې کله عبادت تر پاسی کې یا بهر روزین په دغه ټیم کې بدانو وایو خبر دیوال باندې مور اورې د دې دوه وجو نه ویږیو سم د اقدام نه کاوه ولا وجه لري ظاهره ده چې دیو خالی ټیم کاته د دې دا یقین جر نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نن وفات کېدو والا ده مړ کېدو والا ده. سیرت کې راځي وای دی ابو جهل خپل مرګرو ته ویلې دا کوم کسان چې وسره په دې پروګرام کې شریک دي وسره ولړ لې وای په تکبر کې ته دا خبره وکړله چې ګورې د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب ثابت او دا غو درو چرداسه دروژن دي مرګرو ته ثابت کوم. نو دا ویل چې ګوره محمد علیه السلام تاسو ته وایي موږ تاسو له خبر را کوي چې په ما ایمان راوړی نو دنیا کې به تاسو د عرب او د عجم بادشاہان شئ. د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله چ الله عزت دل درکې په اسلام کې عزت دراشي او به چې مړ شولې نو الله به پس د مرګ دل د شي باغونه درکې ک جنان الاردن لکه په اردن کې چې څنګه باغونه دي دا د بجان خبره وا چې اردن کې څنګه باغونه مزیدار زین دي د شي جنتون الله تیار کړی دي پس د مرګ هغه دل درکې په ما ایمان راوړی او که په ما باندې ایمان را نوړو نو ان له فیکم الذبح دا نبی برا لگی که دا زنده چه پیغمبر وای دا با تاسو علا لی زبح کئی بم او بیده مرن بعد با بیرا جوندی که گئی او ور با تاسو لبله ولیشی ور تفرقون فیها چه ور که با تاسو سوزایی وی دا دا خبری دی ایو دا چه ما با ایمان راو دنیا که با چهیده تا میلویگی پا آخرت که جنت میلویگی او که ایمان را نولو نو دا برا لگی که من با زبح کئی او به به موږ پس د مرګ لاجوندې کی او ورته بزو وای دا د خبرې ته وتا ګوره او ځان نه خبر نه دی چې وسه موږ به ټولې راوړې وسې وجنو ختموي. نو مطلب دې ته دا و دې خپل مرګ ورته دا فکریا ورکوله دا سوچ یو ته ورکاو چې دا خبرې غي وړې دي دا وس ملکی یو دا وای چې نه د شي حالت به تاسو راشي بادشاہان بشي ځان طاقت وسه نشته دی دا موږ په عرب عجم بادشاہان کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې واقع حق هغه رښتینی و او د ابو جهل یقین نو یقین و د پیغمبرانو خبرې کله دې سوي چې په ظاهره کې بالکل هیڅ اسباب نه داګه د جوړېدلو لیکن حقیقت داغه د جوړیدل ظاهری کوم اسباب ظاهری نه یې سړی ته بالکل ناشنا ښکارا کوي د څنګه خبره نبی رسول الله وکړه لیکن هغه خبره حقیقت دی د خندق غزا کې غزمکه کنستل کېدله او ډیره سخته یې وروه د مشرکین چې لزره فوج راغله نبی رسول الله پاک ځکه یو کو داله وره وی فرمایي چې پارس اورم پدهش منافقان یو بل توکتل من دلته د لوګین ملو شو د ایرن ملو شو د پارس او د روم غم کوي بیګال از من ختمی دل له دا پارس اورم پدې کوي یقین نو یقین د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا باندې ټوکی به کوله نبو جهرم دا ټوکا وکړه او خلکو ته ذهن کې داغه یو دغه ثابت کړ چې دا کې نشي ځان نه لګیږي او واقعتا نشانه و شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه بس شان شو په دنیا کې الله ول عزت ورکاو پس د مرګ د جنت وعده دا وسره او کوم کسانو چې ایمان را نوړو په دنیا کې غضب حق لري شول او پس د مرګ او د جهنم وعده دا څنګه چې الله نبی ویلي واقع شان حق خبره وا د دې خبرې نه موږ ته دوه دی راوځي یو دا چې دا کافر چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې خپو یې شو یو د څه جاهلان نو چې پیس نه پویدل خپو یې شو دا په مقصد باندې دا په دعوت باندې ذهن احساس شو ذهن کله شو لیکن د زړه د وجنې خبره نه منله دا ځکه د الله سخت دشمنان دي د زړه د وجنې خبره نه منله کني په خبره خپو یې شو دی ابو جهل په خبره پوی شو چې د نبی د دعوت دا حاصل لای مطلب ده موږ نه دا شی غواړي د دې د وجنې الله پاک هغه بندگان ته سنو چې د دعوت باندې کړ دا ذهن کله شو نه یو سره په خبره نه پویږي الله نه راګیری و چې کله په خبره پوه شي او زړه کې یو عنااد کې بے پروايي کوي د خلکو سره الله ګوري شغل سره نتیمې به د بزتیانو ته ویلې کستا زو شان د عقیده زول او رمزه کافر کېګم او تاسو چې لری تاسو کافر نه په دې وجه باندې تاسو کافر نه تاسو جاهلان هستی د دې دعوت باندې سم پوه شي ویني سره د علم نه جاهلان نه پوهېږي د جهالت د وجه نه تاسو کافر نه خو کزه چې زه په دعوت پوه شم د کتاب او د سنت په عقیده پویم کزه ستاسو په شان عقیده ولرم کافر کیږم دا مې دراس خبره ده چې دې باندې شي د ډېری مسلې کولوي په ډېرو خبرو باندې سره پوي یار دې یو شان په تنه شو ورکول په خلکو باندې نو یو چې دا فایده معلومیږي دمه فایده هغه فقهي او دینی فایده دې دا معلومیږي چې د مشرکین او ذبح کول روايدي ان له فیکم الذبح نبی رسول الله علیه و تاسو به ذبح کوي د دې ذبح په یو مطلب دی چې تاسو به سم ختمي لکه چې به ذبح ختم شي او ظاهری عبارت معنا دا ده چې دا به تاسو به حقیقت دي چې وخت بدر باندې راشي چې وبم نشي ولال وبم کی نه دا کافر او د مشرک چې د وجل لایق کدا سو ذبح کی نه دا ناروا کار نه دی ته قران د دې ادن معلومی فضرب فوق الاعناق د سر د پاسه وال او دا رنګ د دې سیرت د واقع نه معلومی چې ذبح کول د مشرکین رواي بعض خلک دا ډیر سخت بدګنی ډیر نفرت ته گئی نه دا کافر او د مشرک د الله په نیز باندې د شي سزاګان شته چې دا دی ول ورکړی شي هغه د دینه د سخت سزاګان لایق دی پاتې لا د غضب حکول نو دا فایده موږ تاسو ته دروځي ایمانی او دینی فایده همیشه د بردایت لري چې خبره باندې نه پوي د رد کوي دا واره مو چې رد ولې کوي داخله کوي د شي کار ولې کوي د شي چل نه منه د خپل ذهن مطابق خبره مکوا د الله دین چې دی هغه دریاب دی او جوړواله پکې دی دا غي نزان خبر کبه خبره کوا نو یو خدا خبره د ابو جهل وشو په دې کې چې کله نیمه شپه شولا نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دنه علی وسیده علی رضی الله عنه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مخ کې نه دا یو جمع بیان کړی و چې نبی رسول الله به خرچه کوله نو علی ته ویل چې زه او زما ته به زما په ځای باندې وده شي زما په بستر باندې به ته وده شي وتسجا ببرد هذا الحزرمي الاخضر زما یو شین صدر ده دا به توا چې زما په بستر به وده شي علی رضی الله عنه ځان سره بوته د دې وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم سره امانتونه پراته ودایع سره پراته امانتونه مشرکین ګوره خلاف مو امانت بیا مسکه خدا ځکه چې هیت په دا وجه دا نور خلک غلي دي خیانتګر دي مال سي طریقې سره نه محفوظ کوي او د الله نبی اگر که موږ په عقیده کې خلاف دی خو صادق هم دی او امانتګر هم دی امانتونه سره ډیرو خلکو یې کوست نو هغه هم د امانتونه خپل خدمت د خلکو کې کاوه نو دا زما امانتونه د خپل مالکانو ته واپس کا نبی به ترازی اوس په حالت موږ سره نشته تللی نه هغه د دې لپاره ساتلی وو علی رضی الله عنه چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په بستره باندې سملی دی تا ویل کې دی چې الفدائیه فی الاسلام په اسلام کې فدائیت ځان قربانول علماء دا ویلي دی اول فدائین فی الاسلام هو علی بن ابی طالب اول فدائی په اسلام کې علی رضی الله عنه دی دا خدای څنګه د ځان قربان کړی دی ولی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په بستر باندې د اسمبلی او دغه په کړ باندې اسمبلی خو مشرکین برازی په دغه عمل کوي کنه نو دا به وجنی نه د قتل د ځان ور کړی دی قتل د ځان ور کړی دی ځان مرګ ته ور کړی دی د کافرانو لاس کې خپل ځان ور کړی دی چې د الله نبی بچکاو او ځان یې ول ور کاو نو دا کمال د علی رضی الله عنه د صحابه کې دا کمالو اگر علی رضی الله عنه د ابوبکر فضیلت دی ارده رضی الله عنه زکه د ابوبکر خطر چې او وجلې شي او علی ته نبی صلی الله علیه وسلم دا زیره ور کړی وو چې تزما په ځای سم لا فإنهم لیسلو الیک بمکروهن دا مشرکین تا ته هیڅ تکلیف نشي درکولای ری غما نو دا زیره چې ولورک بس بیا غنو وجلې کېده ولیکن ظاهرا خوف خو ظاهره کې یره خو وجه دشمن راځي او حمله وکړي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوی و چې تا ته به ضرر نه درکې دا کافر نشي درکولای دلته چې تا وایې علی رضی الله عنه یو دید پر او سات چې دا ودائع او امانتونه خلکو ته ادا کی ځکه دا امانت حفاظت ډیر سخت ضروری شی دی دونه ضروری شی دی چې د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپل زوم او دارنګ اولنې مسلمان او د خپل کاکا زوی هغه ته پرې خدا دغه تکلیف کني دا به ځان سمرګره کړو نور کسان ځان سمرګره کړای مرګره نه دا امانت ادا کول دونه ضروری خبره ده په اسلام کې یو د لوز او یو د امانت ډیر سخت عقیدت راغلی دی چې د لوز پابندی کوي او د امانت حفاظت کوي امانت د وادي پابندی چې په چا کې نه و هغه ایمان سم نشي تیرولې او د امانت خیانت چې په کوم انسان کې و نه هغه ایمان نشي تیرول بلکې دا منافق انسانی د منافقانو صفت ده د وادي خلاف او امانت کې نقصان کول چا د څه خبر امانت کې خدای مال د سره امانت کې خدای یو عہده در وسپاره دا غلي هر بسا دي امانت دي زور شي ده د قیامت پر ورځ باندې بده امانت وای په دغه باندې مولاړي پولیس سرات باندې خلک برانی سي چې چا خیانت کړي ورته به گزاري سل رحمي او امانت التبه ولاړي نو دې سیرت ناس قسم بیانو نه بلکې دا فیدی تر استل مطلب دې چې موږ تاسو عمل کړئ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی علی رضی الله عنه دې ته پریښود او خپل چې نمایش په نمخ کې مخکې تیم دینه بده کې بهر روانه او د مشرکین ولل لري چې توکل د الله په امر باندې غره روانه او د دې مشرکین دا سپنه وي مات کړل په دې کې ورغه لیکن الله دا استرګ واخسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه لیدا راند کانه ککل کله دې چې کیږي د پیغمبرانو معجزې ده او د نیکانو بندگانو کرامت دي مشرک او کافر بن زیرا شریکینه مجاهد به تنخ کاری کی او دا واقعات په جهادونو کې ډیر زیات راځي ځکه دا جهاد د ایمان د مضبوطولو یو عجیب سبب ده د څه واقعات ډیر زیات راځي چې بالکل د مرګ خطر یو ځای کې لیکن سره ناڅاپي طریقې څخه استبچ وجه دای چې بر الله دا غدا حفاظت ولا ذات ده نبی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بهر روانه د سورۃ یاسین ودایتونه لستلا یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین ارسل الله فرمای وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاعشیناهم فهم لا یبصرون دایتونه ول چې په دایتونه کې ظاهری معنی هم دغه ده چې الله د دې مکه د دیوال والے ده حفاظت د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو د دې نظر نه لګی خپل باطن معنی په خپل بیل پر اساس ده چې الله دوی د هدایت نه محروم کړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې راواخست او دا خاور د دې مشرکین په سر باندې واچول هر مشرک لورنګه دا په سر باندې خاور مر واچول یو د بل د بل د بل یو لږ کسان په یو لږ وګرځیدا الله رب عزت حفاظت کاوه چې هغه نه لید دا خاور اشاره و الخيبه والحرمان تا لکه خلق و لاس کې د خاور را لې اس ګټه دی ونه کړل سر لاس کې د خاور را لې دې تم دایو چې تاسو په سر باندې ما خاور واچولې تاسو چې کوم مقصد دغه مقصد ته ونه رسیدل تاسو چې کوم غرض دی چې خپل مشری په دې دنیا کې عامه کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غل اورل شوخ په دین ختمول هغه خبره هغه لاړه ختم شولا بل دې ته اشاره ده چې د هجرت په سبب باندې کله چې انبیاء علیهم السلام او کان خره هجرت وکړي نو غلبه د اسلام راځي سوره توبه کې الله فرمایلی دی د کفر دې سره ختمي او اسلام په هجرت باندې غلبه کوي کله چې چا هجرت نه کړ عمل ته کافر څخه کیږي د اسلام غلبه نه راځي او چې د کافر د خوانه راځي دا شولې او به دې کار شروع کو نو بیا پایغه وخت کې غلبه د اسلام ډیره خرزي الله سبحانه وتعالى سورې توبه کې فرمایلی دی وجعل کلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا د دې هجرت په باب کې ویلي دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو د کافرانو کلمه خبر او دین لا کتش وکلمت الله العلیا د الله خبره همیشه د پاره اوچته دا جمله اسمیه ده معنی دار د الله خبره همیشه اوچته هر وخت او د کافرانو خبره یو وخت کې کله کله اوچته شي خو به الله د هجرت په وجه باندې کټه کړه نو دې ته اشاره وا چې تاسو لاړی ذلیل شولې او د الله دین بغالب کیږي په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق ورته ورغې دی لګې په انتظار ولاړ دي مشرکین ولادو یې په انتظار دي وخت ګوري هغه ابوبکر صدیق ورغې د شپې او هغه ته ویل چې بس الله مرزه چې وزو داړه وتل او په دروازه باندې ونه وتل چې کوم کڼکۍ و خلفي جانب ته نه پاغي باندې وتل او سید الله غارې ثور تلر چې غارې ثور نو بیت رب د مکه کې راغره ثور ده مدینه د سړی زین په شمالي جانب باندې زی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف تلر دغه ځای واده کړو چې هلته بزو نو دغه په دې شپه باندې وتل چې مشرکین هغه لا د نبی رسول په د قتل په اراده کې دی خو دیو الله حفاظت وکنه وته په پنځم د مزله تقریبا دغه غره پورې دی غره پورې پنځم د مزله د مکه مکرمه پنځم د مزله وکړه شپې او دغه غره باندې وختل په دغه علاقه کې سر غرم دغه دی په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه ډېر قوي انسانو لیکن شپې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږي شوې په دې سفر کې دی د خوږېدو یو وجه دا و چې مزله کله د شنه وکړه او دوی موجه دا و چې د خو په سرون مې ته ځکه د مشرکین قیافدان وړر منډونه به پیژندل د سړي چې را په دې لار باندې پلان کې اتلې نو نبی صلی الله علیه وسلم یو قدمونه په سر باندې روانو د دې وجه خپل خوږې شوی نه ابو بکر صدیق به پښا کړه او دا سړي د ډېر تعجبي خبره خبره کیږي چې ابو بکر صدیق په دغه غره باندې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه پښا کاوه بارې خېجاو دا ناشنا کرامت نه بغیر باندې نه کیږي ځکه په دغه غره سره خېجې یاسي څو تیګا بش چې ځان لخبره خېجي او به بل سره را پښا کول پاین کې به څنګه غر ډېر د مزل په لحاظ باندې ډېر سخت دی اوس به خلک په وړي جوړې کړي ساز د شوار لار ده لیکن سره خېجې سم دي کیږي دې سره کیږي دو غنټې په باندې دو غنټې ټوکی سره په یلته چیزې لور شي دونه چت غار دی به چې لار نه ني نو د درې سلور غنټو کې سره رسیدي په غره کې لیکن الله سبحانه و تعالی غوړه دا کمال ورکړی چې نبی رسول الله په شاکه اوسر دی وخه جو یوه ځای پر رسول الله خپل لار بیا په شاکه کړه عمر رضی الله عنه به ویل ارمان دی چې د ابو بکر یو شپه زو یو ورځ داغه د عملونو مال راکړی شو یو زما دغه بس یو شپه دا او یو ورځ داغه شپه دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړه د مکه نه ټول کافر چې دی هغه دشمنان دی او یوازې د دو کسان دی نه په دې شپه باندې د کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی او الله د زنه کوم په دې کار رضا شوی دی چې دغه ما کړی ونه خو باوی د یو شپه چې ما سره ونه داس ما د پر کافی و بل هغه ورځ چې کوم ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا کله کودره ده ټول کفار او د مجرمینو په مقابل کې کله کودره ده د غورز باندې چې الله تعالی کوم کمال ورکړی چې دغه موږ ترانه شو د دې دوه وخت به هغه بارمان کاوه چې دل الله په دې کې څومره کمالات ورکړي ابو بکر صدیق د عبدالله الله غار سور کې غار سور د دې جبل سور او توای دغه په سر باندې دوه غارونه دی یو غټ کمر دی او هغه کې یو غار دی او یو اخر بل کمر دی هغه کې دی څوک دا غار یادي څوک هغه یادي دی وخت کې ظاهر د دلیل نه دا معلومی چې دوی هم غار چې کوم دی هغه دی لکه څنګه چې دا حدیث نه معلومی کې غیبه کې پټ کې نهست دلته مشرکین سره وکړل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه دغه چې ابو بکر الله خدای ته کېناست مشرکین چې نیمه شپه تیر شوله نو اراده دا وکړه چې حمله وکړي چې په دې کې سره راغی هغه ولا خبر ورکړ چې تاسو صد په انتظار ولاړې هغه په دې ځای کې نو حاضر هغه له موږ دې ته په انتظار یې کړی چې دا سړی و خپل ملګری و نو هغه زه ویل چې هغه د کور نه راووته او ستاسو په سرونو باندې خاورې مو اچولې وسته لاړ تاسو څه په انتظار باندې نو په دې خبره کې لږ شک پیدا شو چې سرونه یو کده په سر باندې پرښتې خاورې وي دا خبره خو دې سړي رښتیا ده نو زر زر تحقیق وکړ چې سړی شته کنه چې و چاوت کې وکړل د دروازې په چاو کې نو دنه اماغه کټ دی او ماغه صادر دی او سړی به کې پروت دی نو هغه چې دا خبره خو دروځنه ښکاره کیږي چې دا دی وتلی هغه پروت دی هغه دی په دې کې هغه علي ځانو پروت خدای د الله رب عزت حفاظت وو نو مشرکین بیا په انتظار دی انتظار ته دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د را پاسېدو ټیم شو نو په دې کې علي را پاسېد چې دی وکړه دا خو علي دی نو په دې وخت کې پریشان شو چې سړی هم نه وصله ده چې موږ کوم مقصود ده. نو علی رضی الله عنه ته ویل چې انا صاحبك مرګ دې چرته ده غوړ لا علم لي به زما ته په پته نشي چرته ده. نو مشرکین راولګې دا علی رضی الله عنه وي ونیو د سر نه ونیو د لاسونه ویو ویو سونه چې په وسه کې دنه والي ولا ورک او ریح که ده کورنه راویست و مزید حرام پر راوست اول ته یو شیبه جیل تواجه و جیلی ملورک یو شیبه ده دیو ده پارا چیر دیو ده ده دخلی نسه خبری رو باسی چه نبیر اسلام پر کم زیگر زیم منگ تراوخی لکه ده ده طول کافر و ده مشرکین عدد ده اگر سوکا اگر آنیسی چه اگر بانان تپتنه یو والتا کول اغیده ورکی چه نور مجاهدین پی سیگی لیکن پلاس باندې غیث په کار دا شی په کار باندې راننګ خواله ملور کړه جیرونی ملور کړه تکلیف ملور کړه لیکن اس کار ونه شو. په دې مدن کې مشرکینو سندس په جلتې باندې مشوره وکړه چې د مکی هر لار شه دا چې بهر ته وصل ولا دا په دې باندې کسان ودروي پیردار خلق ودروي مسلح کسان او ودروي چې په یو ځای کې دا چرته بهر ونه وي ځکه دوه نظر خو وصل نه دی مکه کې بشر دی نلار یو ته باندې کوي او دیم دا په سره وکړل چې را د دې په اړه کې انعام مقرر کړي انعام چې هر سره شوق لري د دې سړي د وجلو دا انعام مقرر کړ چې کوم انسان ابو بکر ونیو او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی راوسته قریش وته او یا په لار کې وجل عمل راوړل نو په دې هر یو باندې سلسل او خان انعام باور کولی شي سلو خان په وخت ډیر مال لري زیاته کړه او خوې دا به ته ملويږي دیه تر جولین د دوه کسانو دیت هغه باور کولی شي چې دا دواړه چا ویل دا لري کومه چې مال نه ارسوي دا کوشش کاوه چې مزي وځي نو دا انعام بزوالم بل به چې زه او ته دښمنان هم دي کافر دي ایمان هم پکې نشته دا دلته انعام ملويږي نو یو خدا کار وکړه انعام مقرر کاو بل مسلح افواج ودرول چې د مکې نه بهر دی ونوځي پندغه ټیم کې سند د ابوبکر کور ته لاړ چې دای مرګره ده دته معلومات دي چې حال تورل ولې ټک ټک ناسما رضانه وروته ده اسما بنت ابي بکر چې د زبير رضی الله عنه خزه ده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مشره هغه وروته ته په شه ته وګ چې نه ابو کې بلار دي چرته ده اول ما ته پته نشته کول کې نشته چرته وتلې نه به جهل وي وخبيز انسانو اگر اوله کېده نو فلتا ما ها کې بلار دي چرته ده اول ما ته پته نشته کول کې نشته چرته وتلې نه به جهل وي وخبيز انسانو اگر اوله کېده نو فلتا ما ها په دې مخ باندې تیز سفیر ور کړل دوه چیز یو کېده وګدا والی ولا گزاره کښات او باز روایتونه کې داري چې په شابهني گزار کړ په مخې گزار کړ چې به وشي حالت یې ورسره دوه نتیجې واله دا د اوسې چې څنګه نه وې چې دا چرته ده و ما سره علم نشته ما ته پته نشي چې څنګه وته لرم ندیو علي سنم ظلم وکاو دغه ځانې مو واله په دې کې به جلتې باندې درې قسم خلک یې ولګلو یو فرسان شاه سواران چې اسونه باندې ساری یو په دې جلتې سره یو ځای ته رسیدل شي او مشات پیدا خلق هغه مقرر کړي چې سبا پیدا رواني او سبا جره سورلي ولا رواني او په دې کې هغه څوک چې هغه قیافدان خلق دي د لارې په منډونو باندې هغه پويږي چې په دې لار باندې څوک تللې قیافداني چې په عربو کې دا ډېره یو فنو فنا مشهور فن پکې و چې یو انسان به په یو لار ته دا به پیژندې چې د پلان کې تللې ده دا علم غیب نه دا د یو خیرتي یو فراستي دا به پیژندې چې په دې لار خزه تللی یو سړی تللی دی د سړیو کې فرق به کولای شي او تر دې چې بعضې پکې دونه ماهرین وو چې دا فرق به کولای شي چې په دې لار باندې هغه زنانه تللې ده چې واده واله ده او بې واده واله ده واده واله او د بې واده فرق به هم کولای شي دونه چالاک وو په دې شیانو کې. کوم خوا تللی وي هر طرف ته دېخوا منډې او دېخوا منډې او دېخوا منډې رسول الله صلی الله علیه وسلم غارثه ورته تللی دی د دا مشرکین چې دغه زم صحیح کړ هغه زه تم وراله په منډه منډه باندې الته څه کسان ورسېدل او دغه سر ته وختل یا خو دې اثر د قدمونو دا معلومه کړي چې بدیل ورته لیدي او یا یې شک په دغه ځای باندې چې دا او چت غرد کې دې شي په دې کې غټ غټ کمرې پرتی دي شاته په پښوري نه هغه زه پر ورسېدل نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق دوار دیر خواه کی دی نزدی دی لیکن دا مشرکین نی نی او دا دیو خبر اغیل ورزی ترنی چه حدیث کر اغیل دی ابو بکر صدیق ویلی چه یا رسول اللہ دا مشرکین خودون اخواه ترال لو ان احدهم نظر الى قدمه تقطع رأسه و نظر الى قدمه که یو کس با دیو که اخبر قدمونو تو گوری او سر کتا کینه لابسر نامون بوینی دا خو ولار لین زکو تمام نخکارا کیو چه کینی او لگه کتا و کتا نامون بوینی دا دی اواجه خدارا چه دی غار اکم کمر کی چه غار دینه با دیو پا غیر که لانده ناستو دیو پا دی کمر پا سر بانی ولار لی او آمی که دری سوری دی پا غار کی یو آمی طرف دی ی مسلای چې د برنه ولاړې نه لاندې سړب کې نخکارې کی مګر الله چې د څه کو غونډې په یوګوري به لخکارې کی نو کدا اوس چرته وګورې نه دا به مونږ ویني خالي واخ دې پاکه ترې بهر وباره کتلې او کچر د لاندې ولاړې نو هم اخ دې خوای کتلې او دې غار کې دنه نه کتلې غار کې دنه ولې نه کتلې دې یو وجه واقعاته کې دارې چې غلب کمزوري دې د سند په لحاظ سره چو وجه دا وشه دی غار په خلبه دا عنکبوت کبوت دا جلاګه شه دی دا راغلی او جالا چولې وا او کوتر راغلی هغه په کې هغه چولې وي نو د دې د خاطر دا یو د ګمان نه راځي چې په دې باندې نوې شي ځکه چې په دې باندې نوې شي خو خامخا دا جالا لري کی او دا عنکبوت هغه اثر چې دی هغه ختمي نو ځکه دې طرف ته ګمان هم نه ته چې په دې غار کې بدن نه وي وجه دا چې لار بند وا الله سبحانه وتعالى زر په جلتی باندې ودا کار وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت یې په دغه عنکبوت باندې جولاګي باندې وکړه او د کوثر په جابو باندې وکړه. دا خبره د سیرت په کتابونو کې دا په داسې تاریخي شان خبره ده. ظاهر د قران نه څه معلومیږي چې دلته الله ملائکه را لېږلې او انزل جنودا لکر الله دلته راولېږي. دا هیڅ hebat او د ملائکه د دې خلکو مخبل طرف ته راول د ملایکو کې روحاني او باطني طاقت ده او بل د رسول الله صلوات الله عليه وسلم معجزه او زموږ خدای الله په لاس کې دي چې هغه اړې راړې نو د دې کاغرانو زونه الله دې طرف ته بونت له دماغ دې خو بونت له بل طرف ته ذهن واړو ولار دل ته دې خو فکر به بل ځای کې کوي نو الله عزت حفاظت کوي خمه خامخ نشته دې خخ کاره دي او د غار خلم کلا ولا او دې ورننه وتی هم شي دونه منډه مو د ارزه ګوري او دقه یوزه نه الله نظر اړې د دې د مثال د لکه نبی صلی الله عليه وسلم چې د کور نه وته او مشرکانو نلی دا حال دا چې کور نه راوځي مخامخ ولاړ لې چې ویني هغه زیش الحمد لله بيسو اسلام معجزات نه دا معجزات دا معجزه دې توای معجزه معنا ناشنا کار چې عام خلق پای قادر نه وي سر دی او الله ذات په قادر دی عام خلق کار نشي کولای سر د الله ذات یې کوي د بندگانو د ظاهر ظاهري طاقت سره کار مناسب نه وي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا ابو بکر صدیق یې رسول الله کوي کښو ګورې نو به ویني نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایلا چې لا تحزن ان الله معنا قران کې دا تعبیر ده مګم جن کې الله زموږ سره مرګره ده حدیث کې دا څه تعبیر راغله ده چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چې ما ظنک باثنین الله ثالثهما ستا په غوږ کسان څه ګمان دي چې الله درې مګره مرګره ده چې الله د چا سی به ولا غم کوونګ دا د لو چت او کله د الله په ذات باندې کوي دغه وخت شاید پیږي په دې وخت شاید باندې هبت راځي غیر اختیاري سره چې غوښه راځه دایمه په دې وخت شاید خپل الوی د لري یری د وجنا hebat بسری بندر عزیز لیکن نبی رسول الله باندې سکینه د آرام ده توقار باندې نستر صدقه نه چسباب د یری باقی دی د یری اسباب شته خوف ده خطر ده لیکن الله سبحانه و تعالی هغه باندې امن راوست ابو بکر صدیق ته دا خبره وکړه دلته بازی دا شیغان ظالمان وای چې ګوره علی چې ده دا بهتر دی غوره ده هغه ځان مرته ورکړل په بستر باندې سملی ابو بکر چې په غار کې یری خوف دی او یره ده به جواب د خپل حدیث کړه غره ده چې نه دا ابو بکر صدیق فزره ډیر دی اگر کاجر غانو لم الله ډیر فزره تور کړه ده دا له بهتر صحابه دي دا به ډیر بهتر ده د کې الله ډیر خیرونه شوی دی دا د خیرونه ته وګوره وې د دایو له جاره رسول الله کچر د مشرکان مونږ ویني او ما وېني نو دې کې باخ نشته ده ان قتلت فانا رجلا واحد من المسلمين زي مسلمان ما زما په مر باندې سنکی خیر ده زه دې مرشم لیکن وان قتلت انت او قد تجرد وجد شيء ذا كافر انت سيكي ودي وجني انه هلكت الامه ومتباكي فطول ما ذلك دومت مشر قام ذاتيك نجمه بمر بن دون خطر نشت دي لكن استاف مر بن ذا خفيم يا رسول الله المشركين ام ابو بكر الصديق كورت ذكرت لك اغيت ذا فتوى چې دا دو کسان د امت مشری کولای شي چې محمد رسول الله ژوندې نو د امت مشری دا کولای شي مرګري پیدا کولای شي او کاغذ نی او ابوبکر نو هم کار کوي ځکه لاول داغه کوته بشه ورال او داغه لټاونه او کړ چې ابوبکر چرته ده او د دې دوړو د مرګ یو شان دیت مقرر ک سلسله خانه په دوړو مقرر ک د سی ونه ویلې چې د نبی سره په مرګ باندې سلسله خانه او د ابوبکر په مرګ باندې 50 یا 30 یا 40 دا متهم شان ښکارا کېدل ک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دا کمالات پکې و الله رضا دغه کمالات چې وجو بل هغه کمال ته وګوره وای نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر چې کله د غار ته ورسېدل ناروی ویلی چه یا رسول اللہ تبا نداخلی گری غارتا کلیشی پری که ساجده هایی سا حیوانی بگی ورن اوزو او تاران زخمی نکی زبال اول ورن اوزو نبید اسامی من اکاب مخی اغا ورن اواتا چه دن ورن اواتا نو اغزه جارو را جارو که او کمی سولی چوی ناغیر بند دکلی ساسباب اسرانو و اخپل لنگی وشکاو اغا لنگ در لنگ نتوٹی را کلاوی کلی یو زبل زی وشکاو تله چې د شونی پاتې شولې چې دا غیده په ټوټه نو چا به کې ورکی د نبی سره سم دوه حفاظت کړه ابوبکر صدیق داسې خلک چې دی هغه جنتیان دي د دې چې دا د جنت زیری ورکړي کی دا چې په الوا خړل باندې نو نو یا ابوبکر صدیق کې کیناستو دا خپل خپل وګ دې کړل یو څوړې کې پوند ورکاو دې بل کې ورکړل کدی کې دنه شبد ظاهریلی حیواني نظم داری حفاظت وکم بدی طریقه باندې نبی سم حفاظت وکم بدی خپل خپل باندې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله که رسول الله تعالی نوازه هغه ورنه واته او سم لاسته ادا ابوبکر صدیق په دې ریکی خپل سر کې خو دوه شو زګه ټول شپه شوې تیر شوې د تکلیف دې ابوبکر صدیق ناشته په دې کې کم مار یا لرم هغه واته او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیندې وشي سره زګه د مارانو لرمان د چاله حاصل نکي نه د پیغمبرانو کې نه د الله د اولیاء کې د چاله حاصل نکي چاو شي شنه د دم دانه خو زیاده چې نبی رسول الله ریښنه شي دومره ادب د چاپلار کولې شي دومره صبر او تاسو چې ته وګورئ چې مار یا لړم چې چره ده لیکن خو زیږي نه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم راپانه سي صحابه کرام چې الله د خپل نبی مرګري کړی او هغه داسې کمالو ځکه مرګي موږ یو نه مرګري کولو هغه مرګري کول وجه دار چې دا کمال موجود چې دا په نور خلکو کې نشته ده او هغه سده چې وږي چلش و د سترګې نه وکړ روان شو درد له ورکه دي زهر دا وخت د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې دی شو دا مخ مبارک باندې نبی سره پاتې ده او ولا ابو بکر ولا جړې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر اعلان دی چې روان دي کنه هغه دم کړل لاړې په ټوکره سند صلی الله علیه وسلم دا بل معجزه و د نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک به دم کړه واره بخه کېده دا د عیسی علیه السلام معجزه مو خو نبی صلی الله علیه وسلم الله بده کې ډېر تر شو ورکړ واجه یو شی به دم کړه زر بخه کېده د ابو قتاده سترګه په احد غزا کې بالکل ختلې و هغه روان صلی الله علیه وسلم کې ورته د څه جوړه شو چې د بل سترګې نه لري ډولې و عبد الله بن عتیق په ماته شو په هغه لاس راخ کې سم د جوړه شو دا د معجزات وای د علی د سترګې خرابې وي زخم پکې و ارمدون په باندې لاړې ټوټې د واره خښه په خیبر غزا کې دا چې معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم د ذکر شوې دلته دا معجزه ښکاره شوله خالص کې دا دي چې دا زهر ابو بکر کې دنه پراته خو دی وخت کې اثر نه کاوه کله چې ورځ د مرګ راځي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د نیم کال وروسته دا وفات شوه ده نو دې زهر به بیا سر وشه راغو دا زهر دغه په بدن کې پراته کله چې د مرګ وخت راغی نو دا سبب د مرګ فانتفض عليه دا زهر په هغه باندې راغله دغه د وجه نه وفات شو وایي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو قسم شهادت مندل ده چې د مار چې د شیا سره وږي چې نو دا قسم شهادت شي د ورکې بعد الله په لاره کې چې وي نو دا یو نوع شهادت ده د کافر د لاس نه د وجه له شوی لیکن د مار د لاس او که سیدی به وفات شوی دی و اتل دولس کال پورې دولس نیم کال پورې دی زهر اثر نو دولس نیم کال پسې به اثر پیدا شي ځکه چې الله د چا مرګ راولي اسباب ته برابر کی دي چې دا واقعیت به خلکو اسی جوړ کړی دا قصه ګو خلک یې بیانې چې راغ مار نبی دا سم تاسو وښه تاول دا زما مرګ راوځي چې نو هغه ته ویل چې دا خو زړه دی ګیرو کلو نه دلته په انتظار وم چې خلنه پیغمبر برازي او زبن ملاقات کوم او د دې ما ته لار بند کړو ونه زګه دا به سي به زه خبرې نشم چې تاسو هم جوړ کړی دا په حدیثو کې نشته په صحیح سیرت کې دا نه دی راغلی دا د قصو خبرې دي حضرت ابوبکر صدیق فضیلت ته وګوره چې هغه د الله د نبی د حفاظت د پاره خپل ځان ورکړي زه دی وجه لشم خیر ده بل غیر فضیلت دا ده چې په دې سفر کې غټ خطر دا ابوبکر صدیق ته ده علی ان دا خطر نشته ځکه هغه په کور کې پاتې شو داغه د مرګ خاص خطر نشته او د ابو بکر صدیق مرچ دې هغه بالکل ډیر خطر ته متوجه دي ډیر زیات خطر او د دې وجه نه کاران په دې ته مقرره کړه پرځه پر واقعات راورسید احادیث کې د دې وضاحت دراځي چې نبی صلی الله علیه وسلم د دریش کې دلته تیرې کړې وې د جمعې په شپه باندې وتلو د مکه مکرمه د جمعې شپه او د سفر میشوا د سفر ویشتمو ویشتم د سفر باندې وتلو د جمعې شپه په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم حضرت په دریش کې دلته تیرې کړې دي چې د خالص په تیرې کړو د اتوار شپه تیرې کړو د جمعې شپه نیمه تیرې کړې ده او به د پیر په شپه باندې د دې غالي سفر نه وتلې دي د پیر په شپه باندې یوم الاثنين د دوشنبه ورځ چې دا د دې پښبه باندې وتل دا د پیر ورځ دا د الله په باندې راغوره ورځ ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي به دې تاسو روجینې زې زکه به دې ورځ باندې ماته الله نبوت هم راکړه په دې ورځ باندې پیدا شوه ما نه اپ دې ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت هم کړه اپ دې ورځ باندې وفات شوه هم ده ناشنا ورځ ده ابو بکر صدیق چې کله وفات کیده ناغم د پیر ورځ وایي ما چې نن الله ما وایي نه خبي زما دا امید ده چې به دې ورځ وفات شوم څکه دا نبی رسول الله رضا په دې باندې هغه وفات شو یوم الاثنين یو غره ورځ ده نبی رسول الله به د دې اثنين د دې پیر په شپه باندې مدینه ته هجرت کړه خدا دریش می چې دې په دې غایې سور کې تیرول نو څو خلل نو حدیث کې دا غي وضاحت هغه دار أغله ده چې یو خو به ماخستن نرسته نه وخت ټیم کې دا ابو بکر صدیق ریو چې عبد الله دا غنمو عبد الله بن ابي بکر یو ځان لکو دغه د مشرکین او خبرو دا وکه کو دا احوال به اوریدل او به به د شپې شپې تر اوړل او ایته به خبرونه بیانول چې تاسو په صدې تدبیر جوړی پرانکی طرف ته خلق لال دیخ ولا د احوال به بیانول زکه د احوال نه ځان خبرول ضروری وي چې سره د دې غټه دشمن سره مخامخ کیو د احوال نه ځان خبرې دم نقصان ده دا د سړي کمی علمي نه سره ځان د خبرونه نه خبرای دا احوال نه ځان خبرول چې دشمن سي را ده لري هڅه کول غواړي دی وخت کې یو خبره خبرونه راوړل دین د ابو بکر صدیق غلام آزاد کړي شو عامر ابن فهیره دا غنمو عامر ابن فهیره چې هغه بکړه به سره ولې د دې سره ون کیو هغه ته دا ویل شو چې ته به هم د ماخستان نرسته نه وخت ټیم کې دا ګړو به زی په دغه طرف باندې راړې په دې علاقه کې سړي ګره سړي کې خدای غزه ته به راولې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر نه هغه بکړه به زی د ماخستان نه بعد عبد الله بن ابي بکر بچ واپس شو نه د بغړې بچي ور واستل شپه ناین به پیر اول شل د غره پسر کی او نبی رسول الله به ورکا ابو بکر صدیق له به ورکه دی په باندې وخت راو د هغه په یو په ذریعہ باندې د دای خوراک اسکا کو ابه به بیت د شپې د شپې د غړې به دغه ځای نه روانه کی د عبد الله بن ابي بکر قدمونه به شوغه به ورانه ول په دې باندې چې غړې به په لار لار شه قدمونه ورانش دا قدمونه به ورانه ول چې د مشرکان ونه پیژنې کی به دلار سوزی راځي دا سبب استعمال ولي او دا خیرته دا تخطیط مخکنه او تخطیط کې بدل دا د جهادي ترتیبونه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم امت ته چې تاسو یو دینی کار کوئ نه دا غیر لپاره دا چې سره در رسول الله سره جوچ همیش سره وي کی هغه کار صحیح وي چې دا یې مطابق کله وکړي چې نو صحیح کاری کله چې تاسو خپل تو باندې کی خپل راه باندې کی یعنی کې اکثر نقصانات واقع کی نو یو بدا کار کړه چې ګړي به زیبه تراول کېدل او بل با هغه خبرونه ملراول کېدل او سار وختي به دا کسان به دې ځان به مکه ته رساو خلکو ته به دې ښکار کول لکه مونږ چې مکه کې شپه تیر کړه ده او به دا کار کاو دریش کو پوری دا پروګرام په دریش باندې بعد چې ليلة الاثنين شله نو نبی صلی الله علیه وسلم د مخ کې نه او ابو بکر صدیق د مخ کې نه یو مشرک سره خبره کړې و یو مشرک سره چې دا عبد الله ابن اوریقت نوم دې ادلی د دل قبله چې دا عاصم نوائل السهمی دا غیسره دغه ودا حلف او عقد حلف اوس کړه او دا غیسره وعده کړه وا دا عربه بیل رواجو و اذا عبد الله بن اوریقی شو دا ماهر به طریق لارې او تخی معلومه وی او نبی رسول الله صلی الله علیه و بکر صدیق ته د مدینه شری شری لارې نه معلومه دا مشهور لارې خو ته معلومه وا و نور شری لارې ناشنا لارې ته نه معلومه نو دا دسره خبره وکړه چې ته به زه وکی چې مونږ به بوزي درې ورځې پس بغاره سور تر راځي او دو خانی ملوار کړ چې دا بال تر او به مونږ بوزي د شپې د شپې نه هغه سره دا منه وکړه پیسې ولا مقرر یې تر بدون روپۍ مونږ دلاري درکو لیکن نبی رسول الله په اعتماد او دا رنګ د ابو بکر صدیق په اعتماد اگر کدا مشرک دی او د مشرکین مرګره دی لیکن ال نوای سلوخان هغه نه قبلی 200 کان هغه نه قبلی یو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړی دی الله سي شل په له مقر کړی قبلی دا کمال د عربو عربو کې دا بعضی صفات ډېر خپل مزیدار صفات بکیو چې وعده خلافی د دین به لزان سات دی را حتی وروسته پر د وعده خلافین به لزان سات او د دروغ نه به لزان سات چې زه په خلکو کې په دروغین مشهور نشم د الله لپاره دا کار نه کاوه چې خپل ذاتی غیرت یو د عربیت غیرت څه توي د عربیت غیرت پکیو کله نه دلته خدا تیار مشرک دی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین روان نه دی نو مشرکین ته په ټالو وای کړه چې دا غزه کې دی ورشه پسې نو به سبا مت ملاوي شي او نبی رسول الله هغه ته سووي ټول مشرکان خلاف دی حکم ټول دی دی لیکن د دین په اعتماد او غمل نه وایو د دین ادا شاده امام بخاری رحمت الله علیه معلومی چې د مشرکین او کفارونه د سی فیدی اخستل روایي جهادي فیدی د اخستل د هجرت فیدی د اخستل یو کافر د ویل چې ما بلانکی د تو سودونه پیسې بل لدر کما یا یو اسلحه دا غنا اخستل یا بل یو طاقت چې د اسلام طاقت پر راځي او اسلام د بس ضرر نه راځي نو دا قسم اخستل د اموالو یا د غنا د مدد اخستل درواوی دا وخت کې کافر نه مدد نه لري حدیثو کې من راغلی دا چې کله اسلام په ذلیل کې دا یا اسلام دغه د لاس د لاندې راته چې هغه به ګوتی وي خپل جسد غواړي چې څه زړه غواړي به کوي هغه وخت کې بسره به احتیاط کوي او کله یو کافر نه مدد واسه دا نه روانه ده دا دی وخت کې دا ناپوی د وجه نه بعض خلک دي چې سخت پټوي ورګي سخت پټوي دا نه پوی د وجه نه کې کله د کفار نه د شدید فیدی اخستل شوی دی نبی رسول الله تعالی زمیداران جوړ کړی دی په خیبر کې دا یو چې وږي تل تاسو موږ ذمہدار اسې دي قانون دې ورکو دي قانوني چې واخصه دا یو نه د څه کارونه خپل یا رسول براشد او حد په غزا کې يهود ته ویل موږ وسله راکې مشرکین راغلي موږ عمله کوو شابه وسله راکو یا به موږ سره جنگ لزای وادم کړل مشرکین نو وسله مخصلا نه دا حرام او ناروان نه د غټ کافر په مقابله کې د وړو کې کافر نه د وزاري والا کافر نه مدد اخستل او د غټ کافر په وال دا د شریعت په لحاظ نه روان نه دی اوبه دي نور تفصيلات مشتري چې کله سره شریعت فتوا ورکي او یا ځان په خبرې نه دی لپاره نور دلایل شریعت موجود دی په دې باب کې احتیاط به سره کوي او دا رنګ د دې کار د جواز مثلا ته ثابت دی غرض حضرت ابن اوریا خط یو چې دریو ورځې پس به ترازی غره سور ته برازی اوس موږ د دوه سورلې ځای برابرولې چې دریو ورځې تیر شولې د مشرکانو هغه طلبم لکه څنګه کمزور شه ځکه منډه تر ډیری ولا د خاص علاقې هغه ولټولې دا لاسکه چې د دې شک دا چې د مدینې ته ځي نو مدینې پورې چې دا کم کلی دي دې کسان لګلو شاسوارانه مخکنه لګلو او دې ته خبر ورکړو چې مشرکین د مکه اعلان کړی دی د دون انعام د 200 کانو انعام کتاسو په دې لار کې دا سره شرطه وي دا مړم کوم تاسو دا انعام درکو نو خلک یې خبر کړی دی په دې انعام باندې شاسواران مخکنه لګلی دی او د علاقې ټول وتا بلوا کړی دی دشمنان کړی دی او تا ته صح کار د هجرت څخه غب نو چې رسول الله څنګه مکه نه واته نه داسه ټوکه نه واه او دا مکه نه جنبه له سم واته نه صد چکر پنیت نه چلته لړ شو سمځي و کی لکه مخکمه دا خبره کړې و نبی رسول الله شوی د مکه نه واته حدیث کرا غلی مکه ته خطاب وکاو چې یا مکه انک لا حب البلاد الیا لولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك تبطول على خوش ما دير محبوب يا مكي زكد الله كور بكي دي قد طول الدنيا كي بهترين نظمة كده مكي دي تما دير محبوب يا خوك دي قم زبا زورا نيستلي نظم بلده كنو سيد لما خدا قم مجبورة كي واسمي كني زو سچكر روان نيما خدا قم دا مجبورة دي وجنة سوزما نبي رسانج بلارة توي خفو الله تعالی د سورت محمد هغه تنم نازل کړو چې مخه پکې غوښه ما نبی ډیر کني دي چې شد قوت من قريه کلتي اخرجت اهلكناهم فلا ناصر لهم دا سکري ما ډیر تبا کړی الله فرمایي چې ډیر سره ورو دا باندې الله تبا کما زما دې سره وګورم دا څنګه ویستل دې مکه نه تا چې څنګه تکلیف درک خپل زیر ولا ورک خپل نبی تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه مشرک اغه ورغه او دا عامر ابن فهيره د ابوبکر صدیق غلام دا مس مرګره شو او ابوبکر صدیق د ربی سره څنګه د غار نه وتل ا د مشرکین طلب لکښانی پارام شو دا اگر که وسم طلب کی لګی د ګرځي را ګرځي خو دمر ډیر تیز نه دی سباله ونه وتل ګوره بل سباله ونه وتل وجه دار چې مشرکین ګرځي را ګرځي نه کله کې پټه او کله چې دا طلب لک کمزور شه نو سفر لګا سانش دیدو لګیش اخذ بالاسباب اسباب لټول غار سور ته تګ او ځان له سور لای او مرګره هغه تیارول چې مشرک دغه تلاره معلومه ده نبی رسول الله څنګه ده معلومه ده ته معلومه شه د الله نبی ته د غیب علم نو د غیب علم الله ولنه دی ورکړی هغه خبر باندې پوهیږي چې الله علیکم خبر ورکړی د مشرک نه فایده خستل دا فایده معلومه شوله او معجزات د پیغمبرانو دا حق دی معجزې دا حق دی لکه څنګه چې دی حدیث نه ډېر معجزې وروتلې د ابو بکر صدیق رضوان فضیلت معلوم شو چې دا غوره صحابي دی او د علی رضوان فضیلت معلوم شو چې دا هم یو غوره صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم وي په دا شپه باندې وته او دا څلور کسان دي یو مشرک دی او دا درې مؤمنان دي دی روان شو سفر یې شروع کړ او دی مشرک دغه طریقې اختیار کړ چې د نور مشرکین نه نبی رسول بالکل پټک دغه لار اختیار کړ چې په هغه باندې عام خلک نزي مدینه چې کوم عدد شمالي طرف ته د مکه مکرمه نه دا سره جنوبي طرف ته روان شو جنوب طرف باندې مزل شروع جدي طرف ته طریق الساحل تلل چې ال تلل نبی مغربي طرف ته سفر شروع جنوب ته جدي لری لال نبی مغرب طرف ته سفر شروع د مغرب طرف نه به شمالي طرف ته سفر شروع لکه وایي چې دی طرف تلل شي به د دی طرف نه مغرب طرف تلل شي د مغرب نه به ته دی طرف ته روان شي شمالي جانب باندې بروان شو چې مدینه ته زیدی د فارچ غلاره ورکه لار ده چې عام خلک پای باندې نزي نو بلې کې په عثمان علاقه باندې ورتر شوې ده د طریق الهجرت کې دا راځي قدې د توای په دې باندې ورتر شوې ده او د سی خرار علاقه او توای او دارنګ د بنو مدلج علاقه او توای په دې باندې ورتر شوې چې کوم سره ابن مالک المدلجی په کې ده په دې علاقه باندې ورتر شلو او دارنګ تهن باندې ورتر شلو ری عمل اقوات وای پاغي باندې ورتیر شلو لقفاوت وای پاغي ورتیر شو دا ډیر علاقه دی ولې تر دې چې قبا ته ورسېدل قبا ته چې دا د مدینه منورې په شي طرف کې دارایزي چې کله زموږ مدینه ته نوځو نشي تر باندې دارایزي قبا ته ورسېدل لیکن په دې لاره کې د دې کسانو د جنور د شریعت تذکرہ نکی سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر تذکرہ کیږي او کله کله اوسه د عامر بن بحیره تذکرہ کیږي د سیرت په کتابونو کې لدی مشرک د هلو رانی کې سره دا د چا غزه ته ورساو هغه خپل مزدوري مطلب و چې مزدوري مطلب و نه هغه مزدوري واخسته له هغه لار لا واپس شو ان بیا ساتو سامې غزه ته ورساو په دې لار باندې سو واقعات را نشته نشته وای غره چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې ته هغه راغلی دي نو چې هغه زمون ته فایده راکې او د نبی صلی الله علیه وسلم احوال په واضح کیږي غدا شکل د غار سور نروانه دل نپدغه زکه د ابو بکر صدیق رضیانو لږ راغلی و اسماء رضیانها داراله د دې لپاره چې نبی صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر صدیق د سفر سامان تیار کی ته خوره تیار کی لکه مشکی زره اولاد چې پای کی وبو اچي پلاره باندې بیس کی دا او حدیثو کې خاص کوي د دسترخوان ذکر کیږي چې هغه مراوله د سرمه دسترخوان د دې معلومی چې دا روټه د دسترخوان خپل یو خطوي سنت دی په ټیبل باندې په میز باندې بنبه سم خوراک نه کوي د سترخوان باندې به کاوه نو په دې لار باندې سره تعجب کوي چې دې زما سره څه خوراک وتر کاران وي ډوډۍګانې به وي خو کجوري به شرط خوري په بیس کله غیر په دې سترخوان ځان سوړ نو دا راول نو دې اسماء رزان ها د سترخوان چې زړون داو نو هغه مزه وسره نو چې دا په دې وخه پورې ځوان کی نو وکړ نه تاسو کو نه هغه ته چې دا کمربند چې دا شو دا وشکاو دا عربو زنانو دا عادت شي د دې پرتو د پاسه به بل وړي کې شای پرتو راشم د دې په احساس کې ماس کې وته نه کې د پخلی په وخت کې یا د جامو د انزل په وخت کې نه هر کوټه شای کمربند دی شولې نه هغه وشکاو نیم ځان را تاو کو او نیم پورې دا د سرخان وتاړه نو دې د وژنه او اسماته بزات نه تاقین ویلې کېدلا هغه زنانه چې کمربند دې تاسو کړه دې نیمه نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر له ورکړه دې او نیمه ځان نه تا ورکړه دې ذات نه تا کین دا داغه لقب خو صفته داغه او دا ابو بکر صدیق قرآنی په ذلت ته معلومی چې ټول زیر ازي او نبی له سم پیغام دې چې نو چل به وای عبد الله رازی اسماء رازی او دې ټول احوال نه خبريږي لیکن نبی صلی الله علیه وسلم په اعتماد دې یو دا کار وشو چې اسماء زران ها دغه سرخان و تا دیم چې دا سرلیک کله راولل شو نو ابو بکر صدیق بهترین سوالی را واخست او نبی رسول ته ورکړل چې رسول الله دا دو سوالی ما ته را کړی دي سلور مې شونه دا یو پکې تواله او دا افضل چې دا تا واخ دا الله نبی فرمایي چې بیس سمن ما له په سورہ کې هغه نه رسول الله ته سینه وینه بیس سمن بس بیا هغه کې بده ما خبره باندې کوله رسول الله صلی الله علیه و آله امر تابعداری کوله د حکم تابعداری چې په څه خوشاليږي چې کاروش د جاهلانو سبب نه جوړه د جاهلانو طریقه دای چې سره به په کار باندې انتهید په ځایبي او تکلیفي یو هغه زور کوي چې نماز به چیس کې مزر به کېنی تا دا نه پوهه خلکو طریقې اما کله چې موږ یو ځای ته بیانمو وسه په وقفه د غزې د نیمه ګنټه مزل او یو کس وایي چې نه ته به تاسو به کېنی ډوډۍ بخوره او چې بس کړی امون سبا کینه خبری بکوی الک اگر بیان چی مقصود لکم تیر آخر خرابی و اینا غلی خراب شو امون سبا کینه داد نپوی خبری داد جاہیلیت صد دیتا وائی ناغی دا جاہیلیت آکارانا کچنی بیگا سامان جی بی سامان ناغی جی ٹھیک دا کنین دیده که ابو بکر صدیق خپل زان قربان آو او خپل مالیم قربان آو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داو انسان دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش ما دا د مازه په نفس او په مال دواړو کې پرمه مددونه کړې ولیکن دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیسې ولې ورکولې ابو بکر ته د دې بل راز دی هغه دا دی چې د الله د بندګۍ د هجرت د الله بندګۍ دا چې دا خپل مال باندې وکی چې د الله لپاره خپل مال قربان شي خپل نفس هم قربان شي یوازې د سنای شری جهاد وکړي د بل نو پیسې اخلي خپل به یورو پینې لګي دا طریقه صحیح نه ده صحیح طریقه دا چې د ځان شروع وکړي خپل مال لګول خپل ځان لګول دا او چته درجه ده د بل مال خستل او پای باندې کار کول د ضرورت په بنا جایز دي او چې الله سوی خپل مال ورکړي نو په کاردار شي غم به یو لګي دي په سبب به سوس کې چې الله په دین باندې ونه لګي دا غره په باندې سو چې سره منشه تی پاد شي اګه رسته به شي ارمان نه کوي چې الله ما په دنیا ته بوز الله راوړم او ما دنیا ته بوز الله راوړم دا خبره باندې سوس کوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وايي پیسې ورکړل چې هجرت په خپل نفس باندې مو کې په خپل مال باندې وي دا کاروش ابو بکر صدیق دلته بل توریه کړی و هغه دا چې د کور نه کله راوتنه ټول پیسې ځان سره اخستی و د کور په الله رب عزت باندې انتهایی توکل دی توای دا لري چې توکل ټول مال له الله بنو خیرات کول دا څوک نه کوله بخاری کې راځي چې دا سره د ابو بکر په شان خلک کوله شر څوک دا کار نه کوي ځکه به دغه کیږي په پښیمانه کیږي چې دا صدقه مې ولې کوله نو هغه ټول پیسې راخستی او کور ته هیڅ هم نه پرېښستی نو دا هغه پلار چې ابن ابي قحافه ابو قحافه رضی الله عنه جرس صحابی شوی دا ولندو سترګې کمزوري شوی انتهایی یا سترګې لاندې شوی ډېر کمزوري و نو چې کله خپل شپه کور کې ابو بکر وتلی دی نو د خپل لور نه تاسو کو چې اسما ده چې ابو بکر سفرې خوستي کني دې پرې خوستي نو هغه راول کې دا سکانی باندې جمع کړیو ابو بوجی کې شوی دی او هغه په تاخچه کې خوست نو دوی ویل چې هغه ډېر پیسې پرې خوستي اغه تاسو څنګه لګې کوم دي ناغه راو صلاح سره به کې وله کې دای دي نا خوشاله چې زه دا خپل تړل من پرې خوسته ده ډېر پیسې ته پرې خوسته چې دوی نه دا وړې شه دوی نه پېر کار کی الله دې جوړ باندې و پرې خوسته هغه ټول ځان سره وایي چې دې پښتنه نبی صلی الله علیه وسلم په دې لار په کار راځي دا خدای هجرت لار ده سخت ټول مال قربانه ول الله تعالی دا وقدي پر بیانې چې موږ دغه خلکو کپوره تر کې ستابې داري نشو کوله نو چې هغه پر وسه ته ویداریو چې کنه دا صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویداریو کې په دې ډول پیر په شپه باندې روان شو هجرت یې وکړ د شپې سنت طریقه دا چې سفر د زیارت پر ورځ وکړي یوم الخميس باندې سفر سنت دی چې راوي کې لیکن په بل ورځ باندې د زیارت په بنا جایز دی لیکن نبی صلی الله علیه وسلم کله خالی پر ورځ وته لري نو په دې ورځ باندې د پیر په شپه باندې وته لري چې مدینه ته هجرت وکړي دا خدام دروزی او دا دربی ول اول او ابتدائی سر دی اول سر اول ورځ دربی ول اول دربی ول دمشت اول ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت کړی اتو ورځ دا مزل کړی دروزی په غان کې تیر کړی اتو ورځ په دې لار باندې تیر کړی د لارې سفر تقریبا اتو ورځ دی دا یو ورځ ټول په دې سفر کې تیر شوی په سپتمبر په میاشت کې نبی صلی الله علیه وسلم رسیدل د شتم کال د عیسی علیه السلام د برتګنا شپږ سوه دوه سوه د دېش تقریبا منځ دی په دغه ټایم کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسېدلی مدینې ته او دا یو لسو ورځې په دې سفر باندې لګېدلې دي اته ورځې په مزل لګېدلې دي او دا درې ورځې ناشتې دي په دې لاره کې څلور پنځه واقعات هغه حدیثو کې راځي چې هغه فایدمن دي د مؤمن لپاره د هغې د تابعدارۍ د پاره زده کړه هغه پکار ده چې هغه واقعات ان شاء الله تعالی به ذکر کوو الله سبحانه و تعالی زموږ تاسو ته خپل نبی محبت او نصیب کی او داغه تابعداری دي کامل او مکمل را نصیب کی دا که څنګه چې خبرې کوي چې د عمل غوښته تاسو جوړ شي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی و صحبه اجمعین.